pewnie rozczaruje Państwa. Kolejne cząstki, pary nie układają się w żaden logiczny ciąg, nie wynikają z siebie, mają ze sobą bardzo luźne związki i bardzo dobrze. Moje skojarzenia budują całą panoramę współczesności od początku XX wieku. Pobrzmiewają tu kolorystyczne francuskie miniatury Ravela i Debussy'ego, arabeski szkoły wiedeńskiej, free jazz, popularne piosenki, rodzimy folklor z rubatami. Szczególnie ważny jest u Orzechowskiego repetytywny puls, drive, tak charakterystyczny dla Glassa i Reicha. Minimalizm bardzo na mnie wpłynął, przynajmniej jako metoda wysnuwania materiału muzycznego poprzez powtarzanie i przechodzenie gdzieś dalej, wyjaśnia. To ciągłe sprawdzanie, co powtórka ze mną uczyni, jak zareaguje, gdy zagram raz jeszcze ten sam motyw. To Jacek Hawryluk, cytując także słowa autora tej płyty, Piotra Pianochuligana Orzechowskiego. Piotrek był gościem Trójki, gościem audycji Mało Obiektywnie w ostatni piątek, z piątku na sobotę. W programie Mało Obiektywnie się spotkaliśmy i o tej płycie dość długa rozmowa nam się ułożyła. Cała audycja na stronie polskieradio.pl/trójka. Mogą Państwo zajrzeć i posłuchać, bądź sięgnąć ponownie do tego naszego spotkania. Płyta czasami na koncertach grana w wyborze. Nigdy nie zagrana jeszcze w całości, bo to prawie 2 godziny muzyki, preludiów i improwizacji, wędrówek po muzycznej skali z Pianochuliganem. Na styczeń planowany jest koncert w Warszawie w Teatrze Roma, ale to już zupełnie inna historia. Będzie jeszcze Państwu pewnie okazja o tym koncercie, który 6 stycznia w cyklu Dobry Wieczór Jazz opowiedzieć. A na razie wracamy jeszcze do 24 preludiów i improwizacji. Piotr Pianochuligan Orzechowski. Thank you. Płyta Piano Chuligana, 24 preludia i improwizacje. Muzyka towarzyszy nam na koncertach od jakiegoś czasu. Nareszcie jest album podwójny, oczywiście, bo to 24 pary preludiów i improwizacji przy fortepianie Piano Chuligan Piotr Orzechowski. A że ostatnio zdarzają nam się bardzo gościnne spotkania w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę, to także i tym razem w studiu pojawił się kolejny gość. Przyniósł ze sobą przede wszystkim dwie książki. Księgi ogromne, pokaźnych rozmiarów, ale także i płytę, która do jednej z tych książek była dołączona. Czas, że słuchali go wszyscy w okolicy, słuchali w domach, słuchali na dzielnicy, bo nikt do tej pory nie mówił tak jak on. Jak się stało koło niego, to jakby przeszywał człowieka prąd. Mówił głośno, wyraźnie i najważniejsze, mądrze. Ha ha, ha ha, ta ta ha ha, ha ha, ha ha, ha ha, ha ha. A nowo, du czy nowo, re, jednocześnie gadał prosto do każdego, umiał dotrzeć. I do tego, co naukę praktykował już lat kilkanaście. I też do tego, co zakończył edukację w trzeciej klasie albo w drugiej klasie, gdzie białe pokazywał, gdzie czarne nie ukrywał. To jest człowiek, który dał się innym. To jest człowiek, który dał się innym. To jest człowiek, który dał się innym. To jest człowiek, który dał się innym. Ha! Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Nie, nie, nie, nie. O! Z czasem na salonach zaczął bywać. Czy to źle? Może źle, albo nie. Chylili przed nim czoła dostojnicy w garniturach. Ha! Jego imię malowali młodzi chłopcy wszędzie na murach. Na murach, a nie po murach. To jest człowiek, który dał się innym. To jest człowiek, który dał się innym. To jest człowiek, który dał się innym. To jest człowiek, który dał się innym. A nowo, duce, nowo, re. Aspetta, dora, elovicina. Aspella, bella, bolla, ina, lovicina. Quando saremo vicino a te. To jest człowiek, który sprzedał innym się. To jest człowiek, który sprzedał innym się. To jest człowiek, który sprzedał innym się. To jest człowiek, który sprzedał się. Dla każdego umiał znaleźć czas i uwagę. Dla głupiego i mądrego, bogatego i ubogiego. I wiedział, jakie słowa jego mają dużą wagę. Swoją własną cenę wziął koniec końców pod rozwagę. To jest człowiek, który dał się kupić. To jest człowiek, który dał się kupić. To jest człowiek, który dał się kupić. To jest człowiek, który dał się kupić. To jest człowiek, który dał się kupić. To jest człowiek, który dał się kupić. To jest człowiek, który dał się kupić. To jest człowiek, który dał się kupić. Nie żałuję tego, co kupił. Produkt luksusowy. To jest człowiek, który poczynając od staniuszki i głowy. To jest człowiek, który dał się kupić. I Shino te, a nowo duże, nowo re, re. Rozpoznali Państwo doskonale wykonawcę, ale utworu chyba niekoniecznie Państwo, ale utwór niekoniecznie Państwo chyba rozpoznali. To jest Człowiek, który dał się kupić. To jest jedna z 8 piosenek na tej właśnie płycie. Nosi ona tytuł po prostu Utwory odnalezione Kazika. To jest płyta dołączona do książki Kazik Biała Księga, książki autorstwa Wiesława Weissa, który był gościem Trójki w piątkową noc, z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Płytę można mieć tylko razem z Kazikową Białą Księgą. No, ci z Państwa, którzy już mieli w ręku kult Białą Księgę, to pierwsze wydanie pokaźnych rozmiarów, wiedzą, jak może wyglądać księga Kazikowa. Ona jest jeszcze obszerniejsza, bo tak jak mówił Wiesław na antenie Trójki, te rozmowy z Kazikiem są długie, barwne, wielowątkowe. Tych historii jest mnóstwo do przypomnienia przy okazji przeróżnych solowych wcieleń Kazika, a trzecia książka w przygotowaniu. Ta trzecia to będą zespoły, inne kolaboracje artystyczne kazikowe poza kultem i poza jego płytami solowymi. No to dopiero będzie wydawnictwo. Kazik, Biała Księga, wydanie pierwsze. Kult, Biała Księga, wydanie już trzecie. To te książki Wiesław Weiss Państwu zaprezentował w rozmowie na antenie Trójki w piątek. Na tej płycie, jak mówiłem, jest 8 utworów. Na tej płycie jest 8, ale najbardziej przebojowy, to z Wiesławem się zgodziliśmy ostatnio właśnie na antenie, że to jest właśnie ta propozycja. Na razie chyba wstrzymamy się z dodaniem jej do głosowania na listę przebojów programu trzeciego, bo tam Kazika sporo z kwartetem Proforma z najnowszej płyty Tata Kazika kontra Hedora. W każdym razie Synek Jerzy to ten utwór, jeszcze jeden z tej płyty, Utwory odnalezione Kazika, płyty dołączonej do Białej Księgi autorstwa Wiesława Weissa. Synek Jerzy ma pomysł, jak zdobyć pieniądze w łatwy sposób i do swoich potrzeb proporcjonalnie żądać i jest już gotowy, ha, na rozmowy kup. Ze mną konkretne rozmowy. Kto odpowiedź zna, satysfakcję ma. Nie rób mi to, co ci. To, co robi źle, co niemiłe jest. Proszę cię, zlituj się. Synek Jerzy ma, powiada, trzeba w coś wierzyć, aby o czymś móc mówić, to trzeba to przeżyć. Co ja zrobię, ma rację i nic na to nie poradzę. Nie uwaga, kosz, czuję, on nade mną ma władzę. To odpowiedź zna, satysfakcję ma. Nie rób mi to, co ci. To, co robi źle, co niemiłe jest. Proszę cię, zlituj się.

Ajajajob Dubej ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ajajajob Dubej ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ajajajob Dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Abdul Bey, Foxtrot, muzyka Fanny Gordon, tekst Szmaragda, Ludwiga Sonnensteina, 1933 rok. Wydawać by się mogło, że muzyka rozrywkowa lat 30. w Polsce chłonęła jak gąbka przede wszystkim wszelkie style i nowości zachodnie, amerykańskie, że tylko argentyńskie tango, angielski foxtrot, amerykański swing czy kubańska rumba zyskały u nas prawo obywatelstwa. A jednak nie jest to pełny obraz polskiej rozrywki tamtych lat. To jest fragment tekstu Tomasza Lerckiego, bardzo ważnej części tego wydawnictwa, bo dzięki tym właściwie wielu anegdotom, informacjom z lat międzywojennych przybliżamy sobie tamtą historię polskiej muzyki tak, jak Państwo słyszą, bogatej w przeróżne wpływy. Jazz band Młynarski, czyli Jan Młynarski, Masecki, czyli Marcin Masecki. Obok nich także Tomasz Duda na saksofonie altowym i klarnecie, Michał Fetler na saksofonie altowym i klarnecie, Jarosław Botur na saksofonie i klarnecie, Piotr Wróbel na suzafonie, Jerzy Rogiewicz na perkusji, także Wiesław Wysocki gościnnie na saksofonie tenorowym w jednym z utworów. Tak to jest wszystko pięknie opisane. Zagrane Państwo słyszą, jak jest zagrane. No i polecam też zagłębić się w tę opowieść o każdym z utworów, bo choćby opowieść o Ludwiku Sonnensteinie, autorze tekstu do Abdul Beya, to jest rzecz, zacytuję Państwu fragment. Otóż Ludwik Sonnenschein, 1904-1974, literat, autor wierszy, tekstów piosenek, skeczy, monologów, tłumaczeń, członek Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych, napisał choćby Serce Matki, Po Kieliszku, Ty albo Żadna. To są teksty jego autorstwa. W 1934 roku został korespondentem jednego z pism warszawskich, wyjechał do Anglii, tam pracował do wybuchu II wojny światowej. I proszę posłuchać, co się stało dalej. We wrześniu 1939 roku zgłosił się ochotniczo do armii brytyjskiej. Ze względu na dobrą znajomość kilku języków trafił do Intelligent Service, czyli do wywiadu angielskiego. Przybrał wówczas nazwisko Larry Bradley, którym posługiwał się do śmierci. W 1944 roku brał udział w lądowaniu aliantów we Francji. Po wojnie prowadził w Londynie ekskluzywny klub brydżowy odwiedzany przez osobistości ze świata kultury i polityki. Omar Sharif, król Maroka i inni. W 1966 roku przyjechał jedyny raz do Warszawy jako reprezentant Wielkiej Brytanii w międzynarodowym turnieju brydżowym. Niestety nikt nie skojarzył go wówczas z autorem popularnych piosenek. Takie to historie. Na płycie Noc w Wielkim Mieście jazz bandu Młynarski Masecki. Ten następny utwór, tytuł kojarzy mi się jednoznacznie, a Państwu? Thank you.

Nikodem, Nikodem, ty masz filmową urodę, ty masz dystynkcję i seks appeal i sportowy styl. Nikodem, Nikodem, nie równaj nawet się z Bodem, przy tobie Bodo i jego syn też są byle kim. Kto jest tak jak ty apetyczny, kto ma taki wzrost, kto jest taki fotogeniczny, nie do wiary wprost. Nikodem, Nikodem, ty masz filmową urodę, karierę zrobić ty możesz też, jeśli tylko chcesz. No, płyta na karnawał jak znalazł, prawda? Nikodem, jidysz Foxtrot z Rewi Warszawy, z Teatru Morskie Oko, muzyka Henryka Warsa, tekst Ludwika Starskiego, 1933 rok. Jazz band Młynarski i Masecki z płyty Noc w Wielkim Mieście. I znowu zagłębiam się w teksty dołączone do opisujące każdy utwór, jakże dogłębnie. To teksty, przypomnę, tekst i zdjęcia także, zdjęcia także archiwalne są autorstwa Tomasza Lerskiego. Natomiast tajemnicą pozostaje, kim był ów pan Nikodem, sportretowany w tekście przez Ludwika Starskiego. Choć wiadomo, że była to postać autentyczna, wspominana m.in. przez Antoniego Słonimskiego. No, to imię w latach międzywojennych, jak państwo wiedzą, robiło furorę. No, kto zajrzał do kina, a właściwie do telewizji i obejrzał serial ze znakomitą rolą Romana Wilhelmiego, no, ciekawe, czy to postać w jakiś sposób związana z tamtym Nikodemem. Może było kilku takich Nikodemów. Henryk Wars, tak, to jego muzyka. Tekst Ludwika Starskiego, Ludwik Starski. To też postać, no tu można by znów cytować, wiele wydarzeń, wiele zakrętów życiowych. To takie to były czasy, te czasy międzywojenne. Polecam państwu tę płytę bardzo serdecznie. Noc w Wielkim Mieście, jazz band Młynarski, Masecki. Mam nadzieję, że uda się z Jankiem i Marcinem spotkać pewnie już w nowym roku 2018 i o tej płycie także w audycji Mało Obiektywnie trochę porozmawiać. A teraz to, co nam się zdarza raz na jakiś czas w audycji Teraz Polskie, czyli diametralna zmiana nastroju. Płyta trafiła do mnie jakiś czas temu, znalazłem ją na biurku po powrocie z krakowskiego Jazz Juniors i przyniosłem ją także dzisiaj, żeby z państwem wspólnie po raz pierwszy w audycji Teraz Polskie jej posłuchać. Marcin Oleś na kontrabasie, Bartłomiej Oleś na perkusji. Album nosi tytuł Spirit of Nadir. Thank you. Spirit of Nadir. To Marcin Oleś na kontrabasie i Bartłomiej Oleś na perkusji. Jak Państwo doskonale wiedzą, zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa, bo to zespół złożony z braci, którzy od kilku już ładnych lat nagrywają, a to w duecie, a to z innymi muzykami. Tym razem jest to płyta właśnie w duecie. Czekała na mnie po powrocie z Krakowa, choć właściwie mogłem ją stamtąd przywieźć, bo to wydawnictwo Audio Cave odpowiada za ten nowy album Horizon i Dune. Dwie kompozycje autorstwa braci Oleś na tej płycie. Nadir to nadhir, czyli coś przeciwnego. To tak też bywa określany ten najniższy